foto van de vergadertafel zegt meer dan 100.000 formatiewoorden. Die vier politieke partijen zitten letterlijk veel te ver uit elkaar. Goedenavond, welkom bij het Oog. Onder de formatietafel klonk een plof. De partij van Pieter Omtzigt beschouwt de onderhandeling op dit moment als afgerond. Of zijn ze verstoord? Straks vanuit Den Haag politiek verslaggever Wilma Borgman. NASA lanceert de klimaatsatelliet PACE. En daar weet de missionair minister Robert Dijkgraaf alles van. Koning Charles is openhartig geweest over zijn ziekte. Oud-correspondent Hieke Jippes vertelt of dat in lijn is met hoe zijn voorgangers over privézaken spraken. En de nieuwe Argentijnse president Milei is pro-Israël en laat zich bekeren tot het Jodendom. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 6 februari. De hele dag was het spannend. Gaat het nog lukken met die formatie? Komen jullie eruit met z'n vieren? Oh, weet ik niet. Ik ben hier gewoon. Ik kan er helaas niks over zeggen. Ik zit vol goede hoop en ik ga nu ook weer terug. Maar vanavond was de kogel door de kerk. Omtzigt van NSC stopt voorlopig met praten. Aanleiding zijn stukken over de financiën die hij wilde zien. Ik wilde weten welke financiële lijken er in de kast lagen. Want we hebben de afgelopen jaren met Rutte heel veel financiële lijken gezien. Dus je wilt gewoon weten, voordat je begint, wat krijgen we nog te horen? Maar die informatie kreeg hij pas op het allerlaatste moment, zegt hij. Maar ik had die informatie gewoon eerder willen hebben. Uit de stukken blijkt volgens Omtzigt dat er veel financiële tegenvallers zijn. Dat kan heel veel minder dan we gehoopt hadden. En dan moet dat het startpunt zijn van de formatie. En dat moet je eigenlijk niet pas uitvinden op, wat is het, dag 76. Omtzigt is er dus klaar mee. Informateur Plasterk kreeg het nieuws te horen in een appje. Ik vond een beetje, van wat ik tot dusver gehoord heb, warrig verhaal. Vooral het woord verbaasd gebruikt hij vaak. Met een boodschap die mij verbaast. Ik ben in ieder geval verbaasd. Ik ben een beetje verbaasd. Dan terug naar gisteravond. Op meerdere snelwegen waren boerenprotesten. De burgemeester van Hengelo is niet te spreken over de acties van boeren. Uiteindelijk zijn ze als dieven de nacht vertrokken nadat ze brandsticht hebben, milieudelicten gepleegd, storten van asbest, banden. Er zijn stevige wetten overtreden. Maar verschillende boeren zeggen, ja, we moeten wel. Het gevoel is op dit moment wel dat al dat praten geen effect heeft. Of in ieder geval geen zichtbaar effect heeft. Dus sta ik achter die protesten, ja. Onbegrijpelijk, zegt minister Jessugus. Wat we gisteren hebben gezien gaat echt alle perken te buiten. Defensie is slachtoffer geworden van spionage door China. De MIVD heeft Chinese malware ontdekt op een netwerk van Defensie. En daarmee dus spionage. En dat zegt minister Ollengren. Het is volgens haar niet voor het eerst dat China spioneert. Het is wat het is. Dat we China assertiever zien worden. Actief op deze manier. En dat schaadt onze belangen. En daarom brengen we dat naar buiten. En dat zal de band met China niet beter maken. We hebben natuurlijk China ook laten weten dat we dit weten. En dat we hier niet van gediend zijn. Tot slot naar een bijzonder kunstproject in München. De pianist geeft daar concerten terwijl die ondersteboven hangt. Samen met zijn piano laat hij zich door een kraan omhoog takelen. En dat doet hij elke ochtend, nog tot juni. Deze Duitsers waren erbij en wisten niet wat ze meemaakten. Het is ja eenmalig zoals dat iemand am kraan een klavier speelt. Dat is fantastisch. Ook de muziek, toll. Ganz, ganz tolle ervaring. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En op naar de krant van morgen, uitgezocht door Clemens Peters. Veel aandacht uiteraard in alle kranten voor de gesprekken over de formatie van een nieuw kabinet. Over het besluit van NSC om daarmee op te houden en het onbegrip daarover bij de andere drie. Maar er is meer. In Trouw een reportage over arme mensen die in de gemeente waar ze vandaan komen geen betaalbare woning kunnen vinden en daarom hun heil zoeken in wijken zoals Heerlen-Noord. Daar zijn de woningen betaalbaar, maar is sprake van een concentratie van armoede. De nieuwe bewoners komen uit het hele land en hebben één ding vaak gemeen. Ze zijn afhankelijk van een uitkering. Daar zijn ze in Heerlen niet blij mee. De gemeente krijgt weliswaar miljoenen van het Rijk om iets aan de problemen te doen. Maar als de verhoudingen zo scheef blijven als nu, is dat weggegooid geld. In het AD aandacht voor de nieuwste dieethype. Afslankpillen voor mensen met obesitas. Waar die vroeger nog wel eens veel beloofden, maar weinig deden, is dat nu anders. Het is een miljardenindustrie geworden, omdat sommige pillen ook echt werken. En toch schuilt ook hier weer de bekende adder onder het gras. Wie stopt met de pillen, komt gewoon weer aan. En ook verlies je spiermassa, kun je er goed misselijk voor worden, en krijgen sommigen zelfs zelfmoordgedachten. Dus, stellen artsen, moeten mensen ook gewoon gezonder gaan leven. De Telegraaf signaleert de populariteit van de game Palworld. Binnen 2 weken heeft dat vrolijke spelletje al meer spelers dan Nederland inwoners heeft. Maar lijken die schattige wezentjes eigenlijk niet heel erg op die van Pokémon? Sommige pels zijn ordinaire Pokémon-kopieën met een andere kleur. Gamesadvocaat René Otto zegt dat er over 30 van de 131 pels een juridische discussie mogelijk is. Maar een verbod op Palworld, dat zit er volgens hem niet in. Het spel heeft ook zonder inbreukmakende designs bestaansrecht. En komend weekend, ja, dan is het weer zover. Dan begint het carnaval en dan verandert het zuiden, en hier en daar ook een vlekje boven de rivieren, in een zee van hossende feestvierders die zich al zingend een weg banen door de straten die voor de verandering autovrij zijn gemaakt. En waar zingen ze dan over? De Volkskrant constateert dat het opvallend vaak gaat over gefrituurd voedsel. Oftewel over seks, concludeert de krant. Vooral de frikandel is een ideale drager van de seksmetafoor. Zoals een lekker delleke over frietbakken Dick van de frituur en zijn voorliefde voor lekkere dellekes. Het ultieme nummer met een platte dubbele bodem. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Zongen door Mellon, Vintage Future. Het hing al een paar dagen in de lucht en vanavond gebeurde het dan ook. De kabinetsformatie liep vast. Of plofte die nou, of toch niet? Wilma Borgman in Den Haag. Ja, de een zegt het is geklapt, de ander zegt nee, dit is een pas op de plaats. Wat is er nou eigenlijk precies gebeurd? Ja, ik denk toch, Wilfried, dat het meer het laatste is dan het eerste. En misschien kun je dit van vandaag het best omschrijven als een soort tussenfase. In ieder geval zijn ze bij NRC vanavond tot de conclusie gekomen dat het met deze ronde maar even afgelopen moet zijn. Er zijn pas in een laat stadium financiële gegevens op tafel gekomen, zei Omtzigt vanavond. En daar is hij van geschrokken, want die gegevens geven een heel ander beeld dan hij tot nu toe dacht. En als je praat over nieuw beleid, dan moet je wel weten of dat ook betaald kan worden. Nou, vanwege die onduidelijkheden kan er nu niet verder worden gepraat, maar in een volgende fase willen ze dat eventueel weer wel. Waarbij nu wel heel duidelijk is gezegd, een gewoon meerderheidskabinet, dat willen we niet bij NSC. Er moet een minderheidskabinet komen of een extra parlementair kabinet. Dat is allemaal prima, maar niet een gewoon meerderheidskabinet dus. Ja, en wat is de argumentatie van Pieter Omtzigt? Ja, hij was voor ons en voor andere journalisten niet meer te spreken, maar hij zat vanavond bij RTL en daar legde hij uit dat die financiën voor hem echt heel belangrijk zijn. Niet alleen de gegevens zelf, maar ook de manier waarop hij die pas op een heel laat tijdstip kreeg. En er zat tijdsdruk op, niet alleen vanwege de deadline voor de conclusies van Plasterk die maandag afloopt, die deadline. Maar ook omdat VVD-onderhandelaar Jezregus ook nog minister is, die moest een kamerdebat doen, is daardoor morgen en overmorgen niet meer beschikbaar. Dus het moest vandaag besloten worden. En dit zei Omtzigt daar vanavond over. Een van de centrale vragen die we moesten beantwoorden is er zicht, is er perspectief op overeenstemming op financiën? Ja, dan is het wel fijn dat je deze stuk hebt. En daarom dacht ik van ja, dan hoeven we deze dag niet af te maken. Mm. Dan zeg ik gewoon, iemand moet gewoon duidelijk maken hoeveel problemen met financiën zijn en hoeveel er kan. En dat kan heel veel minder dan we gehoopt hadden. En dan moet dat het startpunt zijn van de formatie. En dat moet je eigenlijk niet pas uitvinden op, wat is het, dag... Nou ja, dag 77 van de formatie vul ik dan maar even in als Omtzigt het getal even kwijt is, Wilfried. Mm-hmm. Dus kortom, Omtzigt voelde zich niet goed geïnformeerd. Dat is voor hem wel een dingetje, zeg ik maar voorzichtig. En dus trok hij vanavond de conclusie, zo gaat het niet. Er moet even grondig worden nagedacht. En dan kan er in de volgende fase van de kabinetsformatie, als de gegevens over de financiën echt op tafel liggen, dan kan er verder worden gepraat. Ja, maar dan is het vooral een kwestie van de inhoud. Dus. Nou, Omtzigt zou Omtzigt niet zijn als het niet ook toch ook over andere dingen zou gaan. We hadden natuurlijk de afgelopen weken al gezien dat de sfeer op de sociale media nog niet bepaald optimaal was. De onderhandelaars bestookten elkaar met allerlei beschuldigingen, verwijten gingen over en weer. Er waren lekken in de krant over gebrek aan deskundigheid. Verhalen ook over de eeuwig twijfelende Omtzigt. En dat heeft natuurlijk ook een rol gespeeld, zei hij vanavond, bij gesprekken waarvan hij dacht dat ze vertrouwelijk waren. De bedoeling was dat ze vertrouwelijk waren. En 's avonds stond er in de Telegraaf een heel stuk dat ik grote terugtrekkende bewegingen maakte. En dat waren de bronnen van de anderen die dat zeiden. En die schoven mij van alles in de schoenen. En toen dacht ik van ja, we zitten hier vertrouwelijk te praten. Dit helpt het vertrouwen niet. En dus als je naar buiten toe aan de ene krant, aan de krant zegt dat het niet lekker gaat en dan de dag erop van nee, het was allemaal geweldig, dan denk ik van jongens, wees nou een beetje eerlijk. Maar ik zie dat ze het op prijs stellen en ja, er zal een kabinet geformeerd moeten worden. Is dit niet het probleem? Laat ik zo zeggen, het was niet elke dag zo dat de sfeer altijd geweldig was. Dat antwoord is dus ja. Maar dat is ook niet erg bij een formatie, want je komt van verschillende punten, je wilt je eigen dingen bedoelen. Het is soms lastig en dat is ook niet erg. Ja, het is ook niet erg dat het soms lastig is. De sfeer was niet al te best. Het onderlinge vertrouwen was niet optimaal. Nou, dat heeft ongetwijfeld allemaal ook een rol gespeeld. Ja, en wij, en jij wellicht ook, maar denken dat het over de grondwet zou gaan. Ja, en dat is misschien dan wel toch het echte nieuws van vanavond, want dat bleek een beetje tussen regels door. Maar inderdaad, vanaf het begin zagen we heel veel bezwaren bij NSC tegen samenwerking met de PVV. En die bezwaren gingen toen nog helemaal niet over geld, maar die gingen over de grondwet, over de rechtsstaat. En dat de plannen van de PVV daar zo mee op gespannen voet staan. Maar vanavond blijkt dat die horde genomen is. Hoe, dat weten we nog niet, maar wel dat. Plasterk had de opdracht van de Kamer gekregen om eerst die grondwettelijke hobbel te nemen, om het maar zo te zeggen, voordat er over andere dingen wordt gesproken. En vanavond zei Plasterk dit. Ik heb me gehouden aan de opdracht dat er niet over andere onderwerpen mocht worden gepraat dan nadat er eerst was vastgesteld. En dat zal in mijn verslag komen of alle partijen bereid zijn zich aan de grondwet en de wet en alle verdragen te houden. Ja, ik heb me gehouden aan mijn opdracht, zei de informateur. Dus ze praten over de inhoud. Dus de eerste hobbel is genomen, die grondwettelijke problemen. Daar hebben ze dus iets voor gevonden. Wat dat is, dat weten we niet. Misschien komt er wel, net zoals in 2010, een gemeenschappelijke verklaring over. Hoe dan ook, dat ze over die inhoud aan het praten waren. Dat bewijst dat die eerste horde was genomen. En nou hoorden we dat drie andere formerende partijen verbaasd en verrast zijn. Waar komt dat vandaan? Ja, ze waren waarschijnlijk vooral verrast over het moment en de manier waarop Omtzigt de lopende gesprekken staakte. Plasterk kreeg een appje, zei hij. Mm-hmm. Die anderen waren bezig met het gemeenschappelijke eindverslag, want dat is eigenlijk zoals het altijd gaat in een kabinetsformatie. De onderhandelende partijen die werken dan samen aan een eindverslag met een voorstel voor de volgende stap. En die werden, terwijl ze daaraan bezig waren, geconfronteerd met die beslissing van Omtzigt. Maar goed, kwam die nou helemaal uit de lucht vallen? Nou, dat lijkt me toch ook weer niet, want gisteren al waren de berichten op X van BBB, VVD en PVV dat het zo belangrijk en zo logisch was dat er overeenstemming kwam. Omtzigt ontbrak daar en dat was al een duidelijk signaal voor wat er vandaag gebeurde. Maar goed, alsnog waren de andere partijleiders vanavond verbijsterd en teleurgesteld. En daarmee krijgt Pieter Omtzigt toch duidelijk de verantwoordelijkheid in de schoenen geschoven. Ja. Is dat dan een probleem voor hem of niet? Ja, dat lijkt me toch niet. En misschien is dat wel raar. Als je weet dat zijn kiezers dit kabinet heel graag zouden willen. En toch denk ik dat niet. En er zijn echt twee redenen voor. In de Kamerfractie van NSC zijn echt grote principiële bezwaren tegen samenwerken met de PVV. En die fractie, die mensen die daar bezwaren tegen hebben, die hebben nu gezien dat hun partijleider duidelijk zegt dat gewone kabinet, dat doen we niet. Omtzigt stopt nu als eerste en enige van de vier en hij drijft daarmee de drie overgebleven partijen min of meer in elkaars armen. Laat zij het nu maar doen. En daarmee heeft hij op papier althans op dit moment de positie die hij vanaf het begin af aan heeft gewild. Zij met z'n drieën en hij erbuiten. Hij wil best meepraten, maar niet als onderdeel van een gewoon kabinet. Ja, en zo plaatst hij zich toch een beetje buiten de formatie, zou ik willen zeggen. Maar ook de VVD heeft gezegd te willen gedogen. Hebben straks dan een twee-partijen-kabinet en twee partijen die dat gedogen? Ja, dat lijkt me echt alleen in theorie een mogelijkheid. In de praktijk niet echt, want dat is een kabinetje van PVV en BBB. Die hebben samen 44 zetels in de Tweede Kamer. Dat is wel heel erg weinig. En die andere optie die Omtzigt noemt, die extra parlementaire variant, waarbij de partijleiders in de Tweede Kamer zitten, waarbij er een kabinet komt met bewindspersonen die niet per se aan een politieke partij gebonden zijn. Je krijgt er straks misschien een voorbeeld van in de uitzending. Wilfried Robert Dijkgraaf, dat is zo iemand, een deskundige uit het veld. Uh-huh. Daar kan Omtzigt wel mee leven en daar kan misschien ook de VVD uiteindelijk wel mee leven. Maar hoe dan ook zal het nog een hele tijd duren voordat er is. Ja, en Wilma, wat denk je? Wat is nu de volgende stap? Nou ja, er ligt een uitnodiging van de informateur aan de vier partijleiders om alsnog gezamenlijk die eindconclusies op te schrijven. Daarvan zei Omtzigt vanavond eerder dat hij die uitnodiging zal afslaan. Maar later zei hij op tv toch weer dat hij vond dat er over de vervolgstappen moet worden gepraat. Dus dat zullen we morgen even moeten afwachten, Wilfried. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Babe, let's get in the car, I'll drive you away to wherever you choose. But nobody knows who we are, there's no reason to stay, we've got nothing to lose. Cold heart, fever dream, running shivers down my spine. How you make believe, do you live inside my mind? Reach out, touch your face. Anyway, babe, let's get in the car. Douwe Bob met Nothing to Lose. Als het weer een beetje mee zit, lanceert ruimtevaartorganisatie NASA morgenochtend klimaatsatelliet PACE. Een satelliet waar tientallen Nederlandse wetenschappers de afgelopen jaren meewerkten en die een van de grootste raadsels in onze kennis over het klimaat moet oplossen. Demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robert Dijkgraaf weet van de hoed en de rand. Goedenavond, meneer Dijkgraaf. Goedenavond. We kunnen er samen niet meer bij jullie te zijn. Ja, fijn. We nemen toch heel even de actualiteit ervan vanavond. Wat vindt u ervan dat NSC de formatiegesprekken heeft opgezet? Ja, ik heb natuurlijk volg dat met meer dan gemiddelde belangstelling. En er wordt al gezegd als demissionair kabinet regeren of iedere dag je laatste is. Maar ik denk dat ik er nog wel een paar dagen ben. Ja, en durft u ook te zeggen weken, maanden? Nee, ik heb geen flauw idee. Het is denk ik ook een situatie waar ik, denk ik, net zoals bijna iedereen, ook niet eens weet wat ik niet weet. Dus ik richt me even meer op wat er morgen te doen staat. En dat het goed is, is een mooie lancering. Ja, we hebben nog even met het oog nog even een rekensommetje gedaan. NSC, VVD, PvdA, GroenLinks en D66. Dat zijn bij elkaar 78 zetels. Dan kunt u gewoon door als minister. Ik heb al heel vaak gezegd van, voor mij betreft had dit kabinet niet hoeven vallen. En iedere dag dat ik dit echt mooie ambt kan invullen, vind ik echt een groot genoegen. Nou, dit klinkt aan de oppervlakte heel diepgaand. wat gaat er met die satelliet? Wat gaat die satelliet doen? Hey, ik heb de indruk dat meneer Dijkgraaf even niet te horen is. Als dat wel zo is, dan moet hij dat nu tegen mij zeggen. Maar dat is nog niet zo. Dat zou misschien kunnen betekenen dat we hem proberen te bellen. Dan krijg je, als je over satellieten spreekt, dan ga je de ruimte in. En de ruimte is kennelijk niet zo betrouwbaar als de aarde. Volgens mij wordt hij op dit moment snel gebeld. Ik begrijp dat we hem niet te pakken krijgen op dit moment. Betekent dat we naar een volgend onderwerp gaan? Of doen we even een heel kort plaatje? We doen even een kort plaatje en hopen dat hij zo terug is. Terwijl wij proberen meneer Dijkgraaf weer aan de telefoon te krijgen. Robert Dijkgraaf, luister naar Robert Cray Band. More Data Can Stand. Beloof u dat u in deze uitzending komt. We gaan even de lijn proberen goed te krijgen. Dus gaan we naar een ander onderwerp. Kleine 2 maanden na zijn opmerkelijke verkiezingsoverwinning zet de Argentijnse president Milei zijn eerste stappen op het internationale toneel. In een meerdaags bezoek aan Israël, dat vandaag begon, wil de radicaal-rechtse president de banden met het land is flink gaan aanhalen. Sterker nog, de econoom laat zich zelfs bekeren tot het jodendom. Nina Jurna, correspondent Latijns-Amerika, goedenavond. Ja, Sorry. Dag Nina. Ja, je bent. Oh, ja, er ging iets fout. Ja, alles gaat, moet niet alles fout gaan vandaag. Ja, waarom is dit bezoek aan Israël zo belangrijk voor deze nieuwe Argentijnse president? Nou ja, het is eigenlijk zijn eerste echte belangrijke buitenlandse bezoek sinds die geïnaugureerd is. En hij maakt hiermee ook direct eigenlijk een statement. De richting die hij op wil. Hij ziet zichzelf toch als iemand die de volledige steun aan Israël wil tonen met dit bezoek. Ideologisch, politiek ziet hij ook verwantschap met de rechtse regering van Netanyahu. Zoals hij dat ook met Amerika, maar dan het Amerika van Trump en het Brazilië van Bolsonaro ziet. Ja. En het is voor hem ook een spirituele reis. Milei heeft eigenlijk al een aantal jaren geleden aangekondigd dat hij zich zeer aangetrokken voelt tot het jodendom. Hij heeft ook gezegd onlangs dat hij misschien wel heel dichtbij een officiële bekering staat. Een van zijn belangrijkste politieke adviseurs is ook een bekende Argentijnse rabbi. En ja, ik zag de beelden vandaag ook van de eerste dag van het bezoek. En dan zie je ook Milei heel emotioneel bij de klaagmuur. Dus het is voor hem ook echt een persoonlijke reis, zeg maar. Ja, nou ben ik even niet thuis hoe dat gaat met bekering van het jodendom. Of dat in een dag te regelen is. Of dat vandaag of morgen gebeurt. Niet. Zal niet, denk ik, hè? Nee. Hij is wel nu al begonnen, in ieder geval ook onder begeleiding van in Argentinië heb je sowieso al een hele grote Joodse gemeenschap. De grootste Joodse gemeenschap van Latijns-Amerika. En daar is hij ook binnen de orthodoxe stroming al bezig met het bestuderen van de Torah. Dus hij is er al mee bezig, al een tijdje. Maar het is in ieder geval niet iets wat binnen een dag geregeld is. Dat is een heel traject. En ja. Het is ook niet zeker of hij dat doet, maar hij heeft het een paar keer laten vallen. En dat in een katholiek land als Argentinië als hij terugkeert. Zeker, ja. Nou is het ook zo dat hij hij ook aangetrokken is tot het mystieke. Hij heeft ook voordat hij president werd en de politiek inging, was hij ook tantra-sekscoach. Hij heeft ook geflirt met het hindoeïsme. Dus het is niet iets van nu, maar officieel is hij katholiek. En dat, ja, vooralsnog is hij dat ook nog. Ja, van alle markten thuis, zullen we maar zeggen, Nina. Wat heeft hij in Israël besproken? Nou ja, een van de belangrijkste dingen die hij direct bij aankomst al gezegd heeft is dat hij de ambassade, de Argentijnse ambassade van Tel Aviv, gaat verplaatsen naar Jeruzalem. Een politiek statement, ook niet onomstreden natuurlijk, en zeker niet nu in tijden van de oorlog. Hij wijkt daar ook heel erg af eigenlijk van bijvoorbeeld buurland Brazilië, maar ook andere Latijns-Amerikaanse landen die ook sinds de oorlog ook Israël behoorlijk hebben bekritiseerd. Bijvoorbeeld Lula, de leider van president van Brazilië, heeft zelfs genocide genoemd. Maar ook Bolivia, Colombia hebben ook banden verbroken met Israël. En ja, Milei doet eigenlijk het tegenovergestelde. En dat zegt ook heel veel over de koers die hij op wil gaan. Namelijk dat hij echt een outsider is. Dat is ook waarom de Argentijnen hem eigenlijk ook hebben gekozen. In de hoop dat hij de enorm dramatische economische crisis gaat oplossen als outsider. En zo moet je hem dus ook zien in Latijns-Amerika op dit moment. En zeker ook met dit bezoek. Dat past daar eigenlijk wel in. En ja, zo'n verplaatsing van de ambassade is natuurlijk dan ook heel veelzeggend. En ja, verder heeft hij ook gezegd dat Hamas, wat in Argentinië tot voor kort en ook in andere Latijns-Amerikaanse landen niet als terroristische organisatie bestempeld werd, dat heeft hij dus nu wel echt expliciet als een terroristische organisatie verklaard. En dat zijn natuurlijk een aantal dingen die nu belangrijk zijn. Ja, en er zijn nu je over die oorlog begint, zijn er natuurlijk al nog altijd 12 Argentijnen die zich onder de gijzelaars bevinden. Heeft hij het daarover? Wat wil hij daarmee? Ja, hij gaat morgen gaat hij naar een kibbutz waar dus ook mensen die daar woonden vandaan ontvoerd zijn. En hij maakt daarmee dus ook duidelijk dat hij echt zich in wil zetten ook. Dat die mensen vrijkomen, dat heeft hij ook gezegd. Overigens heeft Hamas ook al een reactie gegeven op het feit dat Milei dus die ambassade gaat verplaatsen. Die hebben dat ook die hebben dat natuurlijk veroordeeld. Vanuit hun perspectief zien zij dat ook als een eigenlijk een oorlogsverklaring aan de Palestijnen. Mm-hmm. Dus Ja, hij geeft heel duidelijk de richting aan van nou, ik identificeer me met Israël en ik geef de volledige steun. En daarbij natuurlijk ook de steun in de rug met de familieleden van de ontvoerde, mensen die hij ook gaat ontmoeten. En het bezoek aan de kibbutz. Ja, een meerdaags bezoek, 3 dagen. Dus hij is er ook vrij lang. Hij gaat morgen ook Netanyahu bezoeken. Maar ook dus een persoonlijke reis. Hè, vanuit zijn aangetrokken voelen tot het Jodendom. Komt bij mij over als iemand die heel erg zijn eigen gang gaat. Echt een outsider is het, toch alles op zijn eigen manier doet. Maakt hem dat populair in eigen land eigenlijk? Nou ja... hij wordt El Loco genoemd, hè, de gek. Dat, ja. Dat is zijn bijnaam, ook vanwege al die dat hele mystieke. Maar ook voordat hij dus de politiek inging, was hij een bekende talkshow-gast. En als hij dan als gast er was, dan had je altijd wel headlines de dag erna. Kijk, hij is inderdaad als outsider gekozen. Maar dat komt vooral ook omdat de Argentijnen wanhopig waren... Hè, van eigenlijk al decennia lang van crisis op crisis... het land steeds verder afgeleid. Er is op dit moment een inflatie van rond de 200%. Dat is gigantisch. 40% van de Argentijnen leeft in armoede. Dus vanuit die wanhoop is op een gegeven moment gekozen... voor een totale outsider. Overigens is hij wel econoom van huis uit. Mm-hmm. Hij noemt zichzelf een anarcho-kapitalist... en een libertariën. Hij hangt het libertarisme aan. Dus de volledige vrijheid van alles, maar ook van de hele markt. En ja, dat heeft heel veel populariteit gewekt bij de Argentijnen... die ook een lange tijd in een linkspopulistisch regime zaten... met heel veel grote overheidsuitgaven. En Milei zei van, ik ga het gewoon helemaal anders doen. Ik ga dat ministerie sluiten. Ik ga de dollar invoeren. En vooral zijn outsider, ook zijn hele manier van overkomen. Hij is heel extravagant. Hij heeft een beetje zo'n verwilderde haarkoep en ook blik in zijn ogen. Hij heeft ook in een blauwe maandag was hij nog artiest of popster. Dus ja, dat heeft gemaakt dat hij zo gekozen is. En zijn buitenlandse beleid, dat gaan we dus ook zien. Dat wijkt dus ook af. Ja, en dan gaat hij ook nog eens vanuit Israël doorreizen naar het Vaticaan... om wellicht te buigen bij de paus. Ik dank je wel, Nina Jurna, correspondent Latijns-Amerika. En het is gelukt, hoor. We hebben Robert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... weer aan de telefoon. Dag, meneer Dijkgraaf. Dag, hallo, ik ben er weer. Ja, ik zei net, we hebben het over de ruimte en het contact is verloren. Wat gaat deze satelliet doen, PACE, klimaatsatelliet? Het belangrijkste van deze satelliet is dat hij echt de grote onzekerheden... die op dit moment zitten in onze klimaatmodellen... dat hij die preciezer gaat vastleggen. En het belangrijkste daarbij, los van het meten van wolken... en de kleur van de oceanen, is... het effect van hele kleine deeltjes in de atmosfeer. Dat denk aan roet, aan as. Die hebben enorme effecten. Die kunnen zowel extra warmte absorberen... maar die kunnen ook de aarde afkoelen. En als je kijkt naar alle klimaatmodellen, bijvoorbeeld van het IPCC... dan zie je voorspellingen wat de temperatuur in de toekomst gaat worden... dan zitten er altijd grote onzekerheden bij. Dat kan een halve graad meer of minder zijn. En dat komt voornamelijk eigenlijk door het effect van die kleine deeltjes... En ik ben er heel trots op dat Nederlandse instrument, SPEX-1... hier nu, denk ik, heel baanbrekend onderzoek in gaat doen. Ja, want wat doet SPEX-1? Dat is een onderdeel van zeg maar, die klimaatsatelliet. En het is een soort dus je moet je voorstellen... meetinstrument? Precies, die satelliet is een soort... het ziet eruit als een enorme grote koelkast. En dan zit er een soort frituurpan aan vast. Het is eigenlijk verhoudingsgewijs een klein instrumentje. Ja. Dat zit bomvol elektronica... en wat hij gaat doen, die gaat eigenlijk onder verschillende hoeken naar de aarde kijken. En door het eigenlijk van het licht, dat is iets wat je wel kent van bepaalde zonnebrillen. Daardoor kan je eigenlijk heel goed zien welke deeltjes er precies in de aardatmosfeer zitten. Ja, en nogmaals, die hebben een enorm effect. Denk bijvoorbeeld als je een vliegtuig voorbij ziet vliegen in de hemel. Dan vormt zich daar zo'n wolkenspoor, omdat namelijk... de roetdeeltjes die een vliegtuigmotor uitstoot... die zijn ook weer de kristallisatiepunten waar wolken op gaan samenballen. Dus dit is iets waar we heel weinig van weten... en wat enorme impact gaat hebben op ons begrip van het klimaat. Maar stel nou dat je dan inzicht krijgt in wat die kleine deeltjes zijn, wanneer die licht tegenhouden of warmte tegenhouden of juist aantrekken. Wat kun je er vervolgens mee? Want je kunt moeilijk zeggen, we zetten een blower aan en de aerosolen zijn weg. Nou, ten eerste is het altijd goed bij al ons beleid om gewoon beter te weten waar we precies naartoe gaan. Dus hoe groot zijn die effecten? Wat betekent dat precies voor de toekomst? Hè? Want wij spreken die kleine deeltjes, die hebben niet alleen een effect op de klimaatverandering. Ze zijn ook heel belangrijk voor milieuvervuiling. Hè? Ze hebben directe impact op onze gezondheid. En wat ik ook interessant vind, is dat deze satelliet is ook gebouwd samen. Niet alleen met onze wetenschappers, onze technici, maar ook bedrijven. Airbus doet eraan mee. Mm-hmm. En men kijkt ook van, ja, uiteindelijk wil je ook wel heel precies kunnen bepalen waar op aarde dit soort vervuilingen plaatsvinden. Wie zijn eigenlijk de uitstoters van deze kleine deeltjes? En door veel nauwkeuriger eigenlijk, je krijgt een veel preciezer beeld van de aarde, kan je ook zien van waar ze vandaan komen. En uiteindelijk kan je het ook proberen tegen te houden. Ja, dus je zou kunnen zien dat bij wijze van spreken, ik zoek maar even wat, in Europa heel veel roetdeeltjes te zien zijn boven Europa. En dat daar iets aan gedaan moet worden. Dat je zelfs ook de vervuilers kunt aanpakken. Dan absoluut. Het punt van deze deeltjes is dat ze kleuren soms wel de hemel mooi rood. Maar je wil eigenlijk gewoon veel preciezer zien wat er allemaal in de atmosfeer zit. En het is eigenlijk een van de grootste onzekere factoren in hoe het klimaat precies gaat ontwikkelen. En natuurlijk moeten we altijd die broeikasgassen moeten we verminderen. Maar ja, er zitten nog heel veel andere dingen in de lucht. En nogmaals andere spullen die ook grote invloed kunnen hebben op onze gezondheid, op het milieu. En een van de mooie dingen is in de wetenschap, ja, zo'n satelliet is eigenlijk ook een soort blikopener. Het opent onze blik op deze onzichtbare deeltjes die heel erg klein zijn, maar een heel groot effect hebben op ons leven. Ja, en geeft de resultaten die van die klimaatsatelliet komen, geeft die dan ook informatie over hoe ver de opwarming van de aarde zal gaan en hoe we het beter tegen kunnen gaan? Ja, nee, absoluut. Want als we beter begrijpen wat de processen zijn, dan weten we ook hoe we kunnen ingrijpen, waar we uiteindelijk ons beleid het meest effectief is. En ik denk als er één onderwerp is op dit moment waar wetenschap en beleid samenkomen, dan is dat zeker klimaatverandering. En eerlijk gezegd, als we ook dingen preciezer weten, dan is er misschien ook minder reden om vragen te stellen of het allemaal wel nodig is. Want soms voel ik ook wel dat als we de onzekerheid hebben in onze modellen, dan kan dat ook soms voor mensen een argument zijn van, nou, we weten het allemaal niet precies. Valt wel mee. Valt wel mee. Ja. Ja, en dan is zoals altijd meer kennis geeft eigenlijk, ik zou bijna zeggen, hoe preciezer en kleiner de foutenmarges zijn van de wetenschap, hoe minder mogelijkheden er ook zijn om uiteindelijk weg te vluchten van deze grote problematiek. En dan is er ook een grotere urgentie om dit aan te pakken. Ja. Nou, morgenochtend wordt die satelliet gelanceerd als alles mee zit. Dat meetinstrument komt dan op een gegeven moment weer terug op aarde. Die is door Nederlanders gemaakt. Komt die in Nederland terecht en krijgen we daar ook de eerste resultaten van? Nou, het mooie is, dit instrument gaat direct meten. En om die resultaten te hebben, hoeft die gelukkig niet terug op aarde te vallen. Die staat natuurlijk direct in verbinding. Dat is het mooie met deze satellieten. En ik moet zeggen, zo'n lancering is natuurlijk altijd ook super spannend voor iedereen. Want hier is 10 jaar lang nog wel langer aan gewerkt, over nagedacht. We zijn heel trots op ook dat deze Nederlandse uitvinding mee mag met deze satelliet van NASA. Mm-hmm. En die raketlanceringen worden eigenlijk steeds ook betrouwbaarder. Dus we houden natuurlijk wel onze adem in, hopen dat het goed gaat. Maar ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in dat deze raket, dat is trouwens een SpaceX-raket, die vuren om de paar dagen een raket af. Dus, ja. Maar het is een spannend moment. Dus als mensen mee willen kijken, zo rond 7:30 morgenochtend, NASA heeft een eigen tv-kanaal, Google het even, en dan kan je meekijken. En dan zie je ook een stukje Nederlandse technologie als het goed ingaat. Ja, en blijft dat ding in de lucht hangen, in de ruimte, of komt die terug op aarde? Dat is ook vervuiling, hè? Ja. Ja, absoluut. Ja, dat is waar. Ik heb het antwoord begrepen. Ik dank u wel, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robert Dijkgraaf. Het Verenigd Koninkrijk is in rep en roer, nu koning Charles kanker blijkt te hebben. Hoe het erg het is, is overigens nog niet echt bekendgemaakt. Dus niet minst wordt zijn openheid geprezen. En het was vroeger kennelijk nog wel eens anders. Hieke Jippers, oud-correspondent, goedenavond. Hallo. Ja, hij is pas een jaar bezig als koning en nu moet hij al zijn taken neerleggen. Hij heeft zijn koning is nog niet eens een jaar geleden. Nee. Ja. Nee, het is heel zuur. Want hij was het algemene oordeel lekker op stoom. Hij genoot van zijn nieuwe baan eindelijk. Hè, lang gewacht en toch gekregen. En nou dit. Ja. En wie gaat zijn taken overnemen? Want hij kan even niet, hè, nu. Hij heeft gelukkig voldoende familieleden die dat kunnen doen. Camilla moet aan de bak. Die is vorige week al in Londen bij een kankercentrum langs geweest. Wetend wat wij nu ook weten. Dus dat is achteraf nogal pregnant. En verder Prins William. Die waakte over zijn eigen gezin. Omdat zijn vrouw een zware operatie heeft gehad. Mm-hmm. Die vat zijn taken weer iets sneller op. En Princess Anne natuurlijk, die werkt zich altijd het vuur uit de sloffen. Ja. Die neemt er nu nog een paar beurten bij. Ja, maar nu hoor ik opeens drie namen. Betekent dat die iedere ochtend om 9 uur aan de thee zitten met elkaar en bespreken wat er moet gaan gebeuren? Of dat de leiding neemt? Nee, ijzeren agenda, denk ik. En er wordt gewoon door het secretariaat gekeken wat kunnen we verschuiven, wat kunnen we afzeggen, wat moet er absoluut doorgaan. Kijk, mensen die een onderscheiding krijgen of die geridderd moeten worden, dat gebeurt wel. Dat doet William en dat heeft Anne vandaag ook al gedaan. Ook dat al is gedaan. Vrij, ja, dat ja. is vrij gemakkelijk ja. te regelen. Ja, Maaike, nou kom jij met prinses Camilla aanzetten. Maar die was koningin toch, Camilla sorry, neem zelfs. Me niet kwalijk, excusee. Die was toch niet altijd heel erg geliefd, staat mij bij het volk? Die zagen ze toch niet zo zitten? Nou, dat was inderdaad zo, maar dat is voor een heel groot gedeelte verdwenen. Mensen vinden haar gewoon een tof mens. Er wordt ook gewoon gezegd, ze is koningin en zo gedraagt ze zich ook, maar iedereen weet dat ze eigenlijk het liefste met een sigaret in de mond en een lekker drankje in een oude tuinbroek rondsjouwt. Nou, overdrijf je een beetje, of niet? Nee, ik overdrijf helemaal niet. En dat neemt mensen voor haar in. Die denken gewoon, ze is net zoals wij, zoals in feite die kankerdiagnose van de koning, het is heel cru om het te zeggen, natuurlijk ook als een grote gelijkmaker werkt voor een heleboel mensen. Ja. Als de koning het kan krijgen. Oh. Dan anderen ook. Ja. En heeft dat in gang gezet? Het heeft, zoals altijd wanneer een beroemd iemand iets heeft, dan merkt de Nationale Gezondheidszorg dat er op hun site heel erg gegoogeld wordt naar die kwaal en de verschijnselen daarvan. En dat leidt dan ook wel tot toenemend doktersbezoek. Dat schijnt nu bij de vergrote prostaat ook heel erg het geval te zijn geweest. Ja. En we weten niet wat voor vorm kanker de koning nu precies heeft, maar het is al vrij vroeg ontdekt, begreep ik ergens in de kranten. Nou, de premier heeft zich vanmorgen laten ontvallen dat het gelukkig in een vroeg stadium was ontdekt. Ja. En nu naar de historie, want ja, Charles heeft het toch maar gedaan. Je moet het maar durven zeggen. Dat is een persoonlijke stap, maar ook een stap voor het land. Ja, dat is ongekende openheid. Ja, want hoe ging dat vroeger als er iemand van het koningshuis ziek was? Je hoeft maar even terug te denken naar de Queen, koningin Elisabeth. Daarvan wisten we eigenlijk alleen maar dat ze soms het bed moest houden of in haar laatste jaren een bepaalde afspraak niet kon doen. Wegens vermoeidheid werd er dan vaag gezegd, maar dat werd altijd in het midden gelaten. We weten zelfs niet precies waaraan de koningin is overleden, wat haar kwalen waren. Dat is dus heel uitzonderlijk dat Charles er nu voor kiest om zo openlijk te zijn over eerst over zijn vergrote prostaat en nu over het feit dat hij kanker heeft. Ja. Kanker zit in die zin in de familie dat de vader van koningin Elizabeth, die is overleden aan longkanker, maar na de oorlog, of wat was het, 2,53, maar die wist zelf niet dat hij longkanker had. Dat hadden de artsen voor hem weggehouden. En pas na zijn dood is dat bekendgemaakt, zeg maar. Ook, en hij heeft het nooit geweten. Nou ja, het is achteraf het verband, die man die rookte minimaal een pakje sigaretten per dag. Dus het verband tussen roken en longkanker was denk ik toen ook nog niet zo ontzettend duidelijk gelegd. Mm-hmm. En bovendien, artsen vonden het eigenlijk, geloof ik, zo'n lijfarts vond het ook wel spannend om dat soort dingen onder zijn pet te houden. Er is het beroemde voorbeeld van de grootvader van Elizabeth, George V. Die had het ook aan zijn longen, die was al een tijdje ziek. En daarvan heeft de lijfarts op een gegeven moment, nadat de koningin tegen hem gezegd had van nou, ik hoop toch niet dat hij nog heel veel pijn leidt. Die heeft op eigen houtje beslist dat hij de koning midden in de nacht een cocktail van morfine en cocaïne heeft gegeven, waarna de man rustig is ingeslapen. Geëuthanaseerd zeggen sommigen, vermoord zeggen anderen. Dit alles is pas veel later aan het licht gekomen, toen de dagboeken van deze lijfarts eindelijk werden gepubliceerd in de jaren 80. Waaruit onder andere bleek dat de lijfarts dat gedaan had om het precieze stervensuur van George V zo te anceneren dat 's morgens zijn overlijden in de Times kon worden aangekondigd en niet in die ordinaire avondbladen. Nou, dat heeft ook nog wel een zekere klasse. Chique, hè? Ja, vind ik wel. Weet jij wie de arts is van Charles? Is dat bekend eigenlijk? Nee. Hoe werkt dat dan? Neemt iemand zijn eigen lijfarts mee? Nou, er is ongetwijfeld. Is er iemand die daar 100 jaar zit? Nee, er is ongetwijfeld een royal physician. Ik weet even niet zo wie dat is, maar die roept natuurlijk iedereen te hulp. De sterren, de medische sterren van het land te hulp om de koning te behandelen. Ja, denk je dat Charles echt helemaal van toneel verdwijnt, of zal hij af en toe zijn neus laten zien? Nee, ik denk dat het feit dat hij vanmiddag zijn behandeling is al begonnen. We nemen dus aan in Londen. We weten ook dat hij polyklinisch wordt behandeld. Maar hij is vanmiddag, nadat Harry bij hem op bezoek was geweest, is hij per helikopter teruggegaan naar Sandringham, waar hij al was vanaf de kerstdagen. Buiten van de koninklijke familie in Norfolk. En daar, men neemt aan dat hij daar in alle rust zijn ziekte wil uitzitten. Ja. Hieke, ontzettend bedankt voor alle nieuwe info over wat er allemaal gebeurt in een koningshuis. Dank je wel. Graag gedaan. Hey, Bert. Oh, Ernie, waarom laat je me schrikken? Oh, neem me niet kwalijk, Bert. De mooiste stem aller tijden. Zaterdag wordt bekend wie de nieuwe stem is van het oog. De stem van de aankondigingen, van de tunes, van de opvolger dus van Hans Hogendoorn. Wat maakt een stem nou mooi? In de aanloop naar zaterdag vragen we aan mensen die voor hun vak afhankelijk zijn van hun stem wat zij nu de beste stem vinden in hun vakgebied. Vincent Bijlo, cabaretier. Goedenavond, Vincent. Hallo Wilfried, goedenavond. Waar moet de goede stem aan voldoen? Een goede stem moet je inpakken, moet je helemaal meenemen in zijn of haar overtuigingen, wat zij of hij of zij wil. En je helemaal overgeleverd laten zijn aan die figuur. Want het is een medium wat je moet maximaliseren als spreker. Ja, maar het is niet zo dat je bijvoorbeeld zegt dat de stem altijd heel laag moet zijn, dat het beste zou zijn bijvoorbeeld. Nee. Nou, de extremen zijn wel hele lage mannenstemmen. Behalve die van Hans Hogendoorn dan. Maar de meeste lage mannenstemmen die zijn een beetje vervelend. En hele hoge vrouwstemmen, dat wordt alweer gauw gepiep. Hè? Dan haak je ook snel weer af. Dus in het midden. Leven in het middenregister. Inderdaad, meestal. Wat zeg je? Leven in het middenregister. Ja, precies. Dat blijft. Het radicale midden. Ja. Ja, jij wilde graag, een stem van een acteur uitkiezen. Waarom luister jij zo graag naar acteurs? Nou, acteurs die kunnen natuurlijk ongelooflijk veel met hun stem. Want die horen ook heel bewust hun stem. Dus die maken daar gebruik van. Die kunnen alle registers opentrekken. Want eigenlijk Ik ken geen acteurs met slechte stemmen. Dat kan ook helemaal niet. Want dat is je vak. Je gimmick. Ja. De kern van je vak. Ja. Nou, cabaretiers met slechte stemmen bestaan wel, overigens. Ik noem er eens eentje. Collega's. Mensen als Joep van het Hek of Freek de Jonge, die hebben natuurlijk helemaal geen echte mooie stemmen. Maar die stemmen maximaliseren zichzelf door wat ze uitdragen. Dit is een typische cabaretstem. Ja. Dixie, wat is volgens jou de allermooiste acteurstem? Ja, dat is ontzettend moeilijk. Maar ik ben gewoon helemaal op mijn eigen bron en mijn ontwaken in alles. In zijn, als man, als jongen. En toen kwam ik toch bij Monique van der Ven uit met Sil de Strandjutter, waar zij Lopke speelde. Want die stemjongen, daar werd ik ingezogen toen ik 11, 12 was. En dat was... Ik wilde ook gewoon haar aanraken, bij haar zijn. En helemaal... Ja, de technicus heeft hem gevonden. Dit is hem. Ja, maar waarom vertrouwt hij me niet om aan? Hè? Wie zegt dat? Dat zeg ik. Ik zie heus wel dat Jelle zin in me heeft. En dat ziet vader natuurlijk ook. Ja, ik hoor een heese stem vooral. Ja, het is een soort jonge Katja Schuurman ook. Want die heeft dat ook precies hetzelfde. En... dit was dus de stem voor mij als 11-jarige van de ideale vrouw. En dat is, ik heb het Monique van der Ven zelf ook wel eens verteld. En ze was er zeer vereerd mee. Edwin de Vries wat minder. Maar het was een prachtig, ja, heel mooi. En heel mooi. Dat werd voor mij ook de ideale stem. Hè? Ja. Nou hebben we de pech bij het oog dat Monique van der Ven zich niet heeft aangemeld met haar stem. En Katja Schuurman ook niet. Dus het moet van iemand anders komen. Maar ik dank je wel voor de gouden tip. Dank je wel, Vincent Bijlo. Graag gedaan, Wilfried. Ja, en dan zullen we zaterdag weten wie de nieuwe stem is van het oog. Dit oog zit erop. We moeten het met mijn stem moeten doen. Morgen zit hier Koen Verbraak. Spreekt onder meer over de documentaire over Els Borst. En er wordt ook live gezongen door Meis. Ik wens u nog een hele mooie nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra Vakanties. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Jouw Spanje rondreis? De Jong Intra. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Hier volgt een bericht voor alle reizigers. Vliegtuigfabrikanten willen om te bezuinigen één van de twee piloten in de cockpit vervangen door nog onbewezen technologie. Piloten vinden dat je geen enkel risico mag nemen als het gaat om uw veiligheid. Vindt u dat ook? Teken dan nu de petitie op ikwilveiligvliegen.nl. Jesus Christ Superstar, de rockmusical van 2024. Laat je overrompelen door het onvervals concertgevoel. De theatertour is nu gestart. Boek snel je kaarten via jesuschristsuperstar.nl. Veilige vlucht, twee piloten in de lucht. Ik wil veiligvliegen.nl. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Griekenland met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. De Leijert. Hij wil overstappen naar een duurzame bank, maar blijft hangen bij zijn oude. Omdat het hem gedoe lijkt. Terwijl een overstap naar ASN Bank heel eenvoudig is. Zo doe jij duurzaam, terwijl de overstapservice je betalingen soepel laat doorlopen. Heb jij ook groene bedoelingen? Stap eenvoudig over op asnbank.nl. Zo maakt geld gelukkig. En ben je ZZP'er? Er is ook een overstapservice voor ondernemers.